To nie ptak, nie samolot i nie arka przymierza. Tak jak piorun w moje studio, tak ja w eter uderzam. Z mikrofonem w dłoni, ja się nie ścigam, więc nikt mnie nie dogoni. Taka ma zajawka, taki jestem ja. Ponoć każdy to wie, ponoć każdy mnie zna. Ponoć każdy mnie zna. 041 znów odpala rakiety, odwiedza planetę Polska. Wchodzę na orbitę, reprezentuję styl klasyczny. Jak Kielce metafizyczny, prosty jest motto me, życie moje to muza, to życie me, sprawdź to. 19.8.2 pierwsze nagranie, 19.8.3 rymowanie, 19.9.2 pierwsza płyta mamy, 1.9.9.9 kawał. Życie już zleciała taśma, wciąż się zajebiście kręci, wciąż się zajebiście ma. Rodzina ma kumple, Gdynia i Kielce, nie powiem nic więcej, bo ja jak Feniks z popiołu znów odradzam się na lodu. Jak Feniks z popiołu znów odradzam się, bracie. Jak Feniks z popiołu znów odradzam się na lodu. Jak Feniks z popiołu znów odradzam się. Jak Feniks. Jak znów odradzam się jak Feniks, czyste mam myśli. Pierdolę to co tobie, dzisiaj się przyśni, że jestem twoim wrogiem, nic nie znaczy dla ciebie. Stary, uwierz, naprawdę mnie to jebie, bo ja, bracie, smażę sobie dźwięki, jestem graczem. Więc podziały wasze dla mnie nic nie znaczą. Nie gangsta, nie król, nie OG. Grać i rymować, o to chodzi mi, więc wyluzuj, stary, albo wy pierdalaj korzenie moje, to szkoła stara. Nie u, tank, tylko Grandmaster Flash. Pierdolisz mnie? He, ja pierdolę ciebie też. Taka ma zajawka i takie mam klimaty. Kiedy ja się bawię, ty szacujesz straty mimo wszystko. Pokojowe mam nastawienie, pokojowe me intencje, więc wszyscy w górę ręce na raz. Jestem MC, czy to lubisz czy nie? Czy chcesz tego czy nie, stary? Jestem MC. Jestem MC, nawet jeśli mówisz nie, czy się zgadzasz czy nie. Ma fan do część druga, znajdzie ten, kto szuka mnie. Gdzie? Nie spojrzysz tam ja. Szybszy od Asa, rok 8-2 to początek. Sugar Hill Gang, tak się zaczęło, mamy rok 9-9. Nie przeminęło jak z wiatrem. Lat 17 i kocham coraz bardziej ten styl, coraz bardziej go cenię. Na nic nie zamienię, jak w banku to masz. Zbyt wielu fanów chce być MC, zbyt wielu MC chce pouczać innych i jest ich coraz więcej. Takie są realia, Polska 99. Walczą między sobą zamiast zrobić coś dla siebie. Mówisz o mnie brzydkie rzeczy, że nie wiem co to hip-hop i te sprawy. Pozwól choć raz, że ci wytłumaczę, stary, kiedy ja po raz pierwszy zacząłem słuchać rapu, ty w tym czasie na swe gówno mówiłeś papu, nie do wiary. A jednak to prawda, taki fakt, tak. Rok 8-2 to był dla mnie start, nowe narodziny, więc chowaj swoje kpiny. Leroy 99, czas na trzecie narodziny, stary! Jestem MC, czy to lubisz, czy nie? Czy chcesz tego, czy nie, stary? Jestem MC. Jestem MC, nawet jeśli mówisz nie, czy się zgadzasz, czy nie? Jestem MC, czy to lubisz, czy nie? Czy chcesz tego, czy nie, stary? Jestem MC. Jestem MC, nawet jeśli mówisz nie, czy się zgadzasz, czy nie? Stary, jestem MC.